ζητά πολλά. Με ένα χάδι όλα τα ξεχνά και σου δίνει με μια ματιά τόσο πολύ χαρά. Ένα βλέμμα παιδικό σ' όλα είναι το γιατρικό. Με ένα τρόπο μαγικό φεύγει κάθε κακό. Παιδί σημαίνει να γελάς, χαρές πάντα να μετράς. Παιδί μια ζωή, μια ζωή. Καλή να έχεις πάντα συντροφιά, μια πολύ ζεστή αγκαλιά. Όταν λάμπουν τα μάτια του, τα μικρά τα πετράδια του, η ζωή μοιάζει με γλυκό που θέλω να γευτώ. Όταν μου χαμογελά, όλα μοιάζουνε όμορφα, κάθε λύπη μου την ξεχνώ. Πέτω στον ουρανό. Παιδί.